Gips. Goedemiddag. Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de publieke omroep. 3 van de 4 respondenten heeft daar het afgelopen jaar mee te maken gehad, zei Martin van Rijn, voorzitter van de commissie die dat gedrag bij de publieke omroep heeft onderzocht. Door het leiderschap is er te veel niet gehoord, niet gezien en niet gedaan, voegde hij daaraan toe vanochtend. Aanleiding voor dit onderzoek vormden de misstanden op de redactievloer van De Wereld Draait Door. Zometeen een uitgebreide reactie van BNNVARA-directeur Suzanne Künstler. Dat dus zometeen in de nieuwsbv. Maar nu eerst, er is een deal op de EU-top in Brussel. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. En de leiders van de 27 EU-landen hebben een akkoord bereikt over een steunpakket van tientallen miljarden voor Oekraïne voor de komende jaren. Dat heeft de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, bekendgemaakt. Contact erover met correspondent Aida Brandsen in Brussel. Aida, wat staat er in het akkoord? Nou, wat er precies in staat is nog niet helemaal duidelijk. Het nieuws is echt net gekomen. Ja. De 27 regeringsleiders zijn het in ieder geval eens geworden dat er een steunpakket van 50 miljard voor Oekraïne moet komen. En eigenlijk voorafgaand aan de vergaderingen hebben onder andere de Hongaarse premier Orbán, commissievoorzitter von der Leyen en Michel, Scholz, de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron met elkaar gezeten. Uit die gesprekken is uiteindelijk dit akkoord gekomen. Ja, want vooral Orbán, de premier van Hongarije, die zat dwars. Dat is ook de reden dat er vandaag dus die extra top is. Die zet nu dus wel zijn handtekening. Ja, officieel zet je geen handtekening hier, maar hij stemt in ieder geval in. Hij heeft kennelijk genoeg om akkoord te gaan. Wat wij nu horen hier is dat er in ieder geval over 2 jaar gekeken moet worden of er nog eens gesproken moet worden over het steunpakket aan Oekraïne. Maar dat is allemaal heel vrijblijvend. Dus de regeringsleiders hier hebben er wel vertrouwen in dat goed komt. En kennelijk is het genoeg voor Orbán om het thuis te verkopen. Ja, want die wilde inderdaad eigenlijk elk jaar inderdaad dat er gekeken zou worden. Maar dan lijkt het dus een soort compromis in de maak. Ik krijg ook net door dat Zelensky, de Oekraïnse president, heeft ook al gereageerd. Natuurlijk zeer blij met het akkoord. Wij spreken je later als je meer details weet. Dank voor nu, Aida Brands vanuit Brussel. Blijf in die stad, want daar is tegelijkertijd met die EU-top een groot protest van boeren. In de straten rond het Europees Parlement staan meer dan 1000 tractoren. En er is een enorme verkeerschaos. Op sommige plekken is de sfeer ook grimmig. Belgische premier De Croo die heeft opgeroepen tot kalmte. De boeren die voeren actie voor betere prijzen en minder regels vanuit Brussel. Het gaat er hard aan toe, ziet verslaggever Josephine Trehi. Luxemburgplein, dat grenst aan het Europese parlement, is het centrum van de protesten vandaag. Vannacht al heel veel tractoren hier naartoe gekomen. Ja, we zijn gisterenavond tussen 10 en 11 met een delegatie van 50 tractoren aangekomen. Veel zijn hier uit solidariteit. Maar ook omdat ze zich natuurlijk zorgen maken over hun toekomst. Zoals deze boer vertelt die hier met zijn dochter is. De Europese regels zijn zoveel, zo ingewikkeld. Niemand kan hem er nog in vinden. Er moeten voor te voldoen aan die regels investeringen gedaan worden. We krijgen dan geen eerlijke prijs voor de producten en dat is niet meer houdbaar. Grote fik wordt er gestookt op het midden van het plein. Maar ook meer richting de Europese gebouwen aan de zijkanten. Zwarte rook stijgt op. En de ME die klaar staat wordt ook bekogeld met eieren. Vuurwerk afgestoken, dus het waterkanon wordt ook wel ingezet. Ja, bij het vuur, kampvuur gemaakt en van alles opgegooid en zo. Dus ja. Wat is de reden voor jou om hier te zijn? De reden is voornamelijk het stikstofakkoord dat er is doorgekomen in Vlaanderen. En de lage prijsdrukking dat de supermarktketen op ons probeert uit te drukken. Mm-hmm. Dus daarom zijn we hier vooral en ook voor elkaar zeker te steunen. Bart Dikkens staat ook te kijken, een van de aanwezige boeren en van de Farmers Defence Force, afdeling België. Klopt. Goedemorgen. Want we kennen natuurlijk de Farmers Defence Force uit Nederland. Wij hebben dit soort protesten allemaal gehad. En nu gaat het los hier in België, hè? Ja, sinds zondagavond hebben wij in Turnhout een kleine actie gedaan in de haven van Antwerpen. De havenarbeiders willen ook meewerken. En als ik zie, de politie doet ook nog niet veel in Vlaanderen. Wij hebben zelfs al plaatsen gehoord dat misschien de politie er overuren gaat opnemen vandaag, dat ze niet kon werken. Gent zijn ook even boeren. Gent zit ook veel boeren. Kortrijk gaat ook de grenzen dicht waarschijnlijk vanavond. Vanavond gaat ook de grens tussen Nederland en België dicht ter hoogte van Postel. Dus we moeten onze acties verrichten. En dan hebben we ook de grote kans. Ze kunnen overal niet tegelijk zijn. Als we hier allemaal naar hier komen, hebben ze ons bijeen zitten op één plaats. En doen ze met ons wat we willen, want dan moeten we straks naar huis en dan drijven ze ons het in en dan is het gedaan met actievoeren. Nou, de stad is potdicht nu, hè? De stad hier is potdicht, ik ben zelf ook met de trein moeten komen. Ja, Josephine Trehi was dat bij het boerenprotest in Brussel. De Rotterdamse politie hoopt vanmiddag te kunnen beginnen met het zoeken naar de twee mensen die nog altijd worden vermist na de explosie van afgelopen maandag. De ontmanteling van het geëxplodeerde pand verloopt voorspoedig. Er is een vermoeden waar de twee slachtoffers onder het puin liggen. Gisteren gingen familieleden van een van de slachtoffers het terrein op uit frustratie over het uitblijven van een grote zoekactie. Ze werden aanvankelijk gevraagd om te vertrekken, maar mochten later na overleg met agenten alsnog het terrein op. En familieleden haalden daarna een lichaam uit het puin vandaan. In Londen zijn een moeder en haar twee dochters gewond geraakt toen iemand een bijtende stof over ze heen gooide. Volgens Britse media zaten ze in een auto toen dat gebeurde. Ook drie agenten en twee omstanders die probeerden te helpen raakten gewond. Er is nog niemand opgepakt voor die zuuraanval. De grootste bank van Nederland, ING, heeft een goed jaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst. Dat is een verdubbeling vergeleken met het jaar ervoor. Ook Shell heeft cijfers bekendgemaakt. 18 miljard euro winst. Dat is ruim de helft minder ten opzichte van recordjaar 2022. In de gemeente Echtzusteren in Limburg zijn tientallen verwaarloosde honden, kippen, katten en paarden van een dierenverzamelaar in beslag genomen. Het gaat in totaal om bijna 150 dieren. Ze zaten in vieze kooien in een huis en in een schuur. De dieren krijgen medische zorg en de eigenaresse moet dat betalen. En in Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht en ook het luchtverkeer ligt plat. Vakbonden en actievoerders die staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtse regering heeft afgekondigd. Het NOS-journaal. Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroep. En signalen zijn niet goed opgepakt door de omroepen en de NPO. Staat allemaal in het rapport van de commissie die er onder leiding van oud-minister Van Rijn onderzoek naar deed. Het rapport is dus vanochtend gepresenteerd in Hilversum in Beeld en Geluid. En verslaggever Onno Beukers die was erbij voor ons. Onno, wat zijn de belangrijkste conclusies? Nou ja, de belangrijkste conclusie is misschien wel wat er eigenlijk ook voorop op het rapport zelf staat. Er staat niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. En dan gaat het eigenlijk over die ervaringen die mensen binnen de publieke omroep hadden over grensoverschrijdend gedrag. Dat werd vaak door de leiding niet gezien. Er werd een beetje bij weggekeken. Er werd in ieder geval niet echt iets gedaan. En dat moet beter. Dat leiderschap moet beter. Dat toezicht moet beter. Dus er moet best nog wel wat veranderen. Ik sprak daarover met Martin van Rijn en ik vroeg aan hem waar hij het meest van geschrokken was. Eén is dat het wijdverbreid is. Dat het veel voorkomt. En dat is een schrik op zich. Maar twee is ook van welke gevolgen dat voor mensen kan hebben. En als mensen last hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag, maakt ook niet uit welke vorm, kan het heel lang doorwerken waar mensen nog heel lang last van hebben. En dat is ernstig. Maakt het niet uit welke vorm? De frequentie maakt uit en de vorm maakt soms natuurlijk ook uit. Maar dat is voor ieder mens anders. Ja, want er wordt ook fysiek geweld wordt over gesproken. Ja, ook. Ja, en daar schrik je natuurlijk van. Een belangrijk punt wat daar dan in terugkomt is dat het leiderschap dat er niet op genoeg op toegezien is. Kunt u dat uitleggen? Ik heb gezegd dat gezonde organisaties die kenmerken zich niet doordat er geen conflicten zijn, maar die kenmerken zich door hoe je omgaat als er een conflict is. En dat betekent dat je moet weten wat op de werkvloer speelt. Dat je veilig dingen kunt vertellen. Dat je je niet onveilig daarin voelt. En dat er dan ook ingegrepen wordt als dat nodig is. En als dat uitblijft, dan wordt het van kwaad tot erger. Dus je vooral aan het begin kan goed in de gaten houden van wat speelt er op de werkvloer. En wat is je rol als leidinggever om daarop in te grijpen. Wat moet er nu beter? Hoe moet dat leiderschap verbeterd worden? Door een heel veel maatregelen. Door het bewustzijn te versterken. Door te zeggen dat er een betere personeelfunctie moet komen. Dat je eigenlijk de veiligheid op de werkvloer ook chef zag gemaakt. Hè? Dat je niet zegt van ja, dat is voor anderen, maar dat is voor degene die dus van hoog tot laag de baas zou zijn. En ook vooral zorgen dat je systematischer werkt. En af en toe eens per jaar of eens per twee jaar laat kijken van doe ik het nog steeds goed. Wie gaat daar dan op toezien? Dan moeten de toezichthouders die we nu hebben daarop toezien. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de omroepen besluiten om eens in de per jaar een externe visitatie te laten doen. Dat bevelen we ook aan om te kijken van doen we het goed en zitten we op de goede weg. Ja, want toezicht is er natuurlijk altijd geweest, maar toch ligt hier dit hele dikke rapport waar al die misstanden in staan. Zeker, dus wij bevelen ook aan om de informatievoorzieningen voor het toezicht, dat de toezichthouders zich meer aantrekken van dit vraagstuk en ook adequater reageren of bevragen hoe het stand van zaken is. is het huidige toezicht voldoende? Het huidige toezicht niet. We hebben geconstateerd dat er weinig informatie is bij de toezichthouder om hierop te letten. En dat moet echt verbeteren. En op welke manier? Door op te vragen van wat is de stand van zaken? Wat zijn medewerkers tevredenheidsonderzoeken? Wat vindt men van de veiligheid op de werkvloer? En praat erover tussen toezichthouder en raad van bestuur. Wat opvalt in het rapport is, hè, er worden vaak wel medewerkersonderzoeken gedaan, maar dan wordt er te veel gekeken naar hoe dat er gemiddeld dan voor staat. Moeten we meer naar die excessen kijken? Je moet in ieder geval ook naar de excessen kijken. Ik heb het al eens vergeleken met een vijver waar je naar de overkant wil. Die is gemiddeld 50 centimeter diep. Dan zeg je van, nou, die kan wel oversteken, maar je zegt er niet bij dat in het midden van de vijver het 50 meter diep is. Ja, dan helpen gemiddelden niet. Dus sta je niet blind op de gemiddelde werktevredenheidscijfers, maar onderzoek ook daar waar iets aan de hand is. Martin van Rijn was dat, de commissieleider die het grensoverschrijdend gedrag onderzocht bij de landelijke publieke omroep. In gesprek was hij met verslaggever Onno Beukers. Bijna 11 minuten over 12 krijgt u nog het weer. Het is droog met flinke zonnige perioden. Erg zacht ook, maximaal 9 graden. Vooral aan zee waait het stevig. Vannacht dan koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen meer bewolking, maar het blijft vrij zacht met geregeld zon en maximaal 10 graden. In het weekend meer kans op regen. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, op twee plekken gaat het langzaam, allebei in Brabant. Om te beginnen de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Stampenschat is een vrachtwagen gekanteld met zand. De weg is zelfs helemaal dicht. Verkeer kan vanaf knooppunt De Stok omrijden via Breda over de A58 en de A16. Hou wel rekening met ruim een half uur vertraging. En de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Centrum is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Hier is de vertraging 20 minuten. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 's middags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien, manvanlamancha.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Ja, dat is niet iets wat je opeist, maar iets waarnaar je zoekt in verbinding met anderen. Klinkt aannemelijk, maar dit waren revolutionaire gedachten hoor, toen de filosoof Spinoza er in de 17e eeuw mee kwam. Wat zijn de parallellen met vandaag? Nou, daarover schreef Ronald van Raak een boek en hij komt er na 12:30 over vertellen. Maar nu eerst het rapport van Rijn. De Nieuwsbv. Ja, want zoals je zojuist al uitgebreid hoorde in het NOS-journaal is het lang verwachte rapport van de commissie van Rijn over misstanden bij de publieke omroep vanochtend gepresenteerd. Hij zei onder meer het volgende. Een eerste conclusie is dat grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroep breed speelt. Als 3 van de 4 respondenten aangeven daarmee te maken hebben gehad, dan is er echt wel wat aan de hand. Gezonde organisaties kenmerken zich niet door de afwezigheid van conflicten, maar in de wijze waarop wordt geacteerd wanneer zo'n conflictsituatie dreigt of optreedt. Dat is te weinig gebeurd. Te veel is daardoor niets gehoord, niets gezien, niets gedaan. Ja, de commissie van Rijn begon het onderzoek na de publicatie in de Volkskrant over de misstanden bij het Bien en Vara-programma De Wereld Draait Door. Dit is De Wereld Draait Door. Bij een van de populairste televisieprogramma's van de publieke omroep heerste achter de schermen jarenlang een angstcultuur die medewerkers soms zelfs ziek maakte. Het was alsof de duivel in hem kroop. Vertelt een oud-redacteur, anoniem. Jij had hier op je knieën moeten zitten en moeten zeggen sorry. Zeg sorry, meneer Van Nieuwkerk. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk dat mensen onder die omstandigheden hebben moeten werken. En het doet je ook realiseren van dit kan echt niet. Dit kan niet. De NPO verbreedt het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag naar de hele publieke omroep. Het onderzoek is naar aanleiding van misstanden bij het programma De Wereld Draait Door. Presentator Matthijs van Nieuwkerk en NPO-directeur Frans Klein werken mee aan het onderzoek naar de werksfeer bij de publieke omroep. Ja, voor een eerste reactie heb ik de directeur content van BNNVARA aan de lijn, Suzanne Kunstler. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het rapport is zojuist gepresenteerd. Jij was daar uiteraard bij. Wat is jouw eerste reactie? Het grijpt je wel weer meteen erg aan. Ik heb natuurlijk naar aanleiding van de Volkskrant-publicatie vorig jaar november zelf samen met Lonneke van der Zee 120 collega's gesproken die werkzaam waren bij De Wereld Draait Door. En als je hun verhalen hoort en wat ze daarmee meegemaakt, hoe ze vaak met buikpijn naar het werk gingen, in een angstcultuur zaten, dat ze zich niet durfden uit te spreken, nou, dat ze er soms ziek van werden. Dat is zo aangrijpend. En die buikpijn die ik destijds voelde, die heb ik nu vandaag ook weer stevig. Ja, waar ben je het meest van geschrokken? Van welke bevindingen? Nou, in het rapport staat dat alle vormen van grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door voorkwamen. Hmm. En in de gesprekken die wij gevoerd hebben, hebben we dat ook gehoord en gezien. En dat is echt wel aangrijpend. En dat mensen daar op alle vormen gewoon zo ongelooflijk niet plezierig gewerkt hebben. Ja, dat raakt mij heel erg. Ja, jij zegt alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Waar moet ik dan aan denken? Nou, wat wij voor de publicatie van de Volkskrant nog niet wisten, was dat het ook gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysiek grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Suzanne, waar sta je? Dus die zijn er voor ons bijgekomen. Okay. Ja, dat is een beetje druk op de achtergrond, maar ik neem aan dat het niet weer gaat gebeuren. Je zegt alle vormen, maar er waren dus nieuwe bevindingen in die jij, waarvan jij nog niet wist bij De Wereld Draait Door. Kun je dat nog één keer herhalen? Nou, we wisten het wel. Tenminste, in de gesprekken die wij zelf gevoerd hebben naar aanleiding van het Volkskrant-artikel, hebben wij 120 mensen gesproken. Daar kwamen ook alweer dingen naar voren die wij eerder nog niet wisten. En dat gaat om fysiek grensoverschrijdend gedrag en ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, fysiek. Dus dat is dan wel heel aangrijpend als dat erbij komt. Want dat wisten we nog niet. Ja, en met fysiek bedoelen we dus echt dat er gewoon lichamelijk een grens over is gegaan. Ja. Zo. Wat voor conclusies verbind jij daaraan? Welke lessen trek je hieruit? Nou ja, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, en dat is ook een les die Van Rijn meegeeft, een aanbeveling, is dat we moeten investeren in leiderschap. In onze wereld, bij de media, is het vaak zo dat mensen die vakmatig heel sterk zijn, dat die doorgroeien naar een leidinggevende positie. Maar dat is natuurlijk ook een vak. Hè? Dat moet je ook leren. Daar moet je handvatten voor krijgen. En als die ontbreken, dan gaan er dingen mis. Dus het is denk ik van heel groot belang dat je echt investeert in leiderschap, dat je mensen ook helpt hoe ze dat moeten doen, dat ze daar een cursus bij krijgen, dat je daar gesprekken over voert en dat je ook met elkaar afstemt naar wat voor soort leiderschap willen we. Willen we naar een persoonlijke, coachende stijl? En dat is iets wat ik echt heel erg belangrijk vind. Ja, willen we binnen BNNVARA naar een begeleidende, coachende stijl? Wat voor leiderschap willen we dan? Een persoonlijke stijl, een persoonlijke coachende stijl. Je wil natuurlijk dat je als medewerker altijd terecht kan bij je leidinggevende. Dat je kan uitspreken, dat je gehoord en gezien voelt. Dat er ook aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Dat je kan doorgroeien. Dat zijn denk ik hele belangrijke zaken. En daar zetten we stevig op in. Ja, maar Suzanne, dat is de toekomst. Als ik ook luister naar wat Van Rijn te zeggen had, hè, ook voor de lange gevolgen van ongewenst gedrag, hè, dat die ook echt doorwerken. werken. Waar bestaat de nazorg uit voor de medewerkers die bij de Wereldtijd Door bijvoorbeeld binnen BNN Vara hiermee te maken hebben gehad? We hebben aan alle collega's die daar om gevraagd hebben of die dat aangegeven hebben, hebben we hulp aangeboden. En dat kan van alles zijn. Dat kan ondersteuning zijn, maar dat kan ook anderszins. Dat waren hele passende maatregelen. En als mensen zich nu nog melden, dan hebben we daar ook aandacht voor en zorg voor. Hm. Dus we hebben een heel erg ingezet op het welzijn van deze collega's. Hm. Kwam trouwens uit die gesprekken, Suzanne, een helder beeld over hoe dit zo lang kon blijven bestaan? Ik denk dat het dat er echt wel signalen waren, ook destijds. Maar dat die signalen gewoon anders opgepakt zijn. Dat er noodverbanden werden aangelegd, dat de pleisters werden geplakt, maar dat er niet werd gekeken naar de structuur. Niet daadwerkelijk werd gekeken naar wat gebeurt hier nu werkelijk. En dat zit hem denk ik toch ook in dat mensen niet aangesproken werden, dat mensen niet dat er niet aangestuurd werd op ander gedrag. En dat is gewoon buitengewoon fout en treurig dat zo gegaan is. Ja. Heb je enig idee waarom er door de leiding van BNNVARA niets is gedaan met de meldingen? Want die waren er wel. En het was heel duidelijk dat er een grote uitval was bij de Wereldtijd Door. Dat is volgens mij een vraag die je toch aan de directeuren van destijds moet vragen. Nogmaals, ik denk wel dat men oog had voor mensen door ze te herplaatsen of ze weg te halen bij het programma of ze even rust te gunnen. Maar dat waren natuurlijk allemaal, dat is acteren op uitval. Maar je moet natuurlijk acteren op de structuur. Je moet natuurlijk kijken, wat gebeurt hier nu als je zoveel signalen krijgt? En wat gaan we anders doen? En dat is destijds niet gebeurd. En dat is echt heel erg vervelend. En dat is ook iets wat we nu echt niet meer doen. We willen nooit meer naar een cultuur en nooit in kapitalen waar grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt. Dat kan echt niet. Nou, als je iets weet, als je iets hoort, moet je altijd ingrijpen. Ja, je zegt van ja, dat moet je eigenlijk aan de leiding van destijds vragen. Maar ik neem aan dat jij daar toch zelf ook wel nieuwsgierig naar bent geweest. Dat je ook wel een gesprek met die leiding van destijds hebt gehad, of niet? Nou ja, nogmaals, ik denk dat men dat echt anders gewogen heeft. Dat men echt dacht, als we je herplaatsen, dan is dat goed. Men heeft heel erg gehandeld op de uitval, maar niet naar die structuren gekeken. Hm. Hey, wij waren vanochtend natuurlijk ook op de persconferentie van Rijn en politiek redacteur Sandrine Terloze, die vroeg aan de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en lid van de commissie, Mariette Hamer, hoe het toezicht beter moet. Een van de aanbevelingen in het rapport is dat het toezicht beter moet. Hoe zou u dat voor zich zien? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je eigenlijk zeg maar in het toezicht regelt. Dat je om de zoveel tijd toch eigenlijk die thermometer in je organisatie stopt om te kijken, gaat het beter? Wordt er goede aandacht aan besteed? Er worden veel plannen gemaakt om grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Maar blijft het niet te veel bij woorden? Ja, Suzanne Kunstler, mediadirecteur bij BNNVARA. Wat heb jij ondertussen gedaan om de werkcultuur binnen BNNVARA te verbeteren? Nou, we hebben een heel van maatregelen ingezet. We hebben onder andere stevig ingezet op de leidinggevende. Die hebben vorig jaar een cursus gegeven, alle presentatoren hebben een cursus gekregen. Dit jaar wordt dat weer geïntensiveerd. We hebben alle medewerkers een bystander cursus gegeven. En dat is een cursus dat je leert dat je hoe je iets kan zeggen en dat je iets mag zeggen. En dan bedoel ik wat we allemaal wel eens meemaken, dat je in een groep zit en dat er een grap gemaakt wordt en dat je zelf denkt, dat vind ik geen prettige grap. Maar dan zeg je er niks van, omdat iedereen lacht. En dan is het ook moeilijk om iets te zeggen. Ja, ja. Maar het is belangrijk dat je dan wel wat zegt, want je moet kleine dingen klein houden en dingen mogen niet onderdeel worden van een cultuur. Dus dan is het ook een kwestie dat je dan even zegt, joh, ik vind het een rotgrap. En als je dat op dat moment niet doet, doe het dan 2 dagen later of heb het erover met je collega's. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn om naar een andere cultuur te gaan. En Suzanne, zijn er in de tussentijd nog nieuwe misstanden bij BNNVARA naar boven gekomen? Wij hebben het afgelopen jaar zeker nog een aantal andere incidenten. incidenten, van een aantal incidenten weet krijgen. Daar is ook op geacteerd, daar is naar gehandeld. En dat zullen we ook altijd blijven doen. Mm. En ik ben er ook echt van overtuigd, hè. Dat is ook logisch. Het is mensenwerk, we werken met mensen. Natuurlijk zullen er incidenten blijven. Dat is ook niet het allerergste. Het belangrijkste is dat je daarnaar handelt en dat je zorgt dat je mensen ook weer uitzicht biedt op een andere werk. Maar wacht even, Suzanne, zeg je nou van ja, deze incidenten zullen wel blijven voorkomen? En dat mag ik toch hopen van niet? Nou, kijk, ik geloof echt niet dat het dat als je met zoveel mensen samenwerkt, dat er nooit meer eens iemand zijn stem verheft of dat nooit meer iemand iets doet. Dat is natuurlijk logisch. We werken met mensen en natuurlijk zullen mensen maken mensen fouten. Maar zoiets als bij de Wereld Draait Door, zulke toestanden, dat ik mag toch hopen dat we dat binnen BNNVARA niet meer tegen gaan komen. Nee, natuurlijk niet. Maar dat zeg ik. Dat als je accepteert dat dingen normaal worden, dan wordt het natuurlijk heel erg gevaarlijk. En daarom moet je ervoor zorgen dat je dat mensen aanspreekbaar zijn. Dat mensen ook weten waar grenzen liggen. En daar hebben we het veel over met elkaar. We voeren daar veel gesprekken over. Het is bij ons echt bovenaan de stapel ligt dit onderwerp. En daar gaat het ook niet zomaar vanaf. Nee. Nou zei je wel dat er in de tussentijd dus wel nieuwe misstanden bij BNNVARA naar boven zijn gekomen. Waar dan? Onder andere bij ons onderzoeksjournalistieke programma Zembla. Daar hebben we ook een aantal collega's gehad die zich gemeld hebben bij ons. Over ongewenst gedrag. Krijgen we daar binnenkort nieuwe informatie over ook? Ja, zeker. Wanneer? Nou ja, het is nu vandaag naar buiten gegaan. Het is natuurlijk wel besproken met de collega's die het betreft. Leidinggevenden zijn op de hoogte. Dus het is niet zo dat dit in een doofpot is gestopt bij BNNVARA. Het is wel degelijk met iedereen besproken. En we hebben ook het aangepakt op een manier. We hebben, toen we hier weet van kregen, hebben we een teamcoach ingeschakeld. Die heeft met iedereen gesproken bij het programma. Die heeft met iedereen gekeken. Wat gebeurt hier? Hoe kunnen we het anders doen? Daar zijn heel veel gesprekken over gevoerd. Het is een lang traject geweest. En dat is inmiddels afgehandeld. Oké. Bij mij ook aangeschoven zijn, ook om door te praten over het rapport, de makers van de podcast Media Meiden, Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Ze zijn in het dagelijks leven redacteuren bij diverse talkshows, waarbij Fanny ook voor de Wereld Draait Door heeft gewerkt. Welkom, dames. Dankjewel. Nou, waren jullie allebei vanochtend ook bij de presentatie van het onderzoek, hè? Wat viel jullie op? Ja, het was een vrije secke bijeenkomst waarin de belangrijkste bevindingen werden gedeeld. Ten eerste viel mij de titel van het rapport op. Vertel het dan maar. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. Dat zegt volgens mij heel veel. Wat zegt dat jou? Dat is denk ik heel tekenend voor hoe de NPO en de tv-wereld is ingericht. Er zijn heel veel mensen verantwoordelijk voor allerlei programma's en op heel veel verschillende functies, waardoor weinig mensen die verantwoordelijkheid echt nemen. Iedereen wijst naar elkaar. En dat niets gezien, niets gehoord en niets gedaan, dat wijst volgens mij een beetje op bijvoorbeeld de misstanden bij de Wereld Draait Door, waar iedereen eigenlijk wel van wist, maar waar vervolgens niks mee werd gedaan. Niks mee gedaan, niets gezien, niets gehoord eigenlijk. Ja, dit zagen we eigenlijk ook al in het Volkskrant-artikel natuurlijk in november 2022, of 23. Dat dit eigenlijk ook gebeurde. Ja. Fanny, jij hebt voor de Wereld Draait Door gewerkt, hè, als redacteur. In het rapport staat ook nadrukkelijk het dubbele gevoel over het werken bij de Wereld Draait Door. Hoe dat is beschreven ook. Herken jij dat? Ja, enorm. Ja, ik heb daar tegelijkertijd de leukste dagen van mijn carrière gehad en de meest afschuwelijke dagen. En altijd als ik met collega's, oud-collega's het erover heb, dan ervaren zij dat eigenlijk ook. Het was echt een wereld van de uiterste. Tamar, herken jij dat ook bij andere programma's? Zeker, ja. Zeker bij zo'n dagelijkse talkshow heb je natuurlijk vaak een hele hoge werkdruk. Je gaat met elkaar, met zo'n groot team, proberen om het allerbeste elke dag te maken. Daar geeft een soort adrenaline kick. Dat is superleuk om met elkaar dat te proberen. En het is ook superleuk als het lukt. als het niet lukt, is het minder leuk. Dus ja, dat, daar zit heel erg die tweestrijd in. Ja. Nou hoorde ik Susanne Kunstler dus ook vertellen dat er in de tussentijd ook weer andere incidenten boven water zijn gekomen, waaronder bij Sembla. En ik zag jou fronsen, Fanny. Ja, ik dacht, staat dat dan in het rapport? Omdat ze zei van dat is vandaag aan het licht gekomen. Of komt daar dan nog een apart persbericht over uit? Ja, even vragen, Susanne Kunstler. Je zei ja, dat is vandaag naar buiten gekomen. Op welke manier? Nou, dat is naar buiten gekomen omdat het vanmiddag ook staat in een interview wat ik heb gegeven met de Volkskrant. Oké, dus we moeten de Volkskrant eigenlijk gaan kopen omdat ze Sembla wordt niet genoemd. Wat zeg je, Susanne? Sembla wordt niet genoemd in het rapport van. Oké, goed. Verbinding is niet zo goed, maar dat maakt niet zoveel uit. We hebben de boodschap begrepen. Sembla wordt dus niet in het rapport genoemd. Maar ik zag jou dus even fronsen, dus ik wilde toch even weten, Fanny, van wat is jouw vraag daarover? Vanmiddag dus te lezen in de Volkskrant. Begon trouwens ook vorig jaar met de Volkskrant over de wereld daardoor. Zien jullie intussen dat er veel is veranderd in Hilversum? Ja en nee, denk ik. Ten eerste ja, omdat het gesprek erover gaande is. Mm-hmm. Je praat er met elkaar over. Ik denk dat wat wij elkaar kennen, ook met onze collega's en vrienden uit de tv-wereld, je gaat terugkijken naar dingen die gebeurd zijn in je carrière en je durft nu te erkennen en te zeggen dat was eigenlijk niet zo leuk of dat was eigenlijk niet normaal. Mm. Anderzijds denk ik ook wel dat het een hele complexe verandering is die moet plaatsvinden en dat dat niet iets is wat binnen een jaar bijvoorbeeld kan gebeuren. Plus er was natuurlijk een erg lange wachttijd op dit rapport. Zo. Dat speelt denk ik ook wel mee in dat soort van die verandering een beetje wordt gestagneerd. Nu is het rapport er en nu zou eigenlijk dat gesprek kunnen beginnen van hoe gaan we met elkaar om op het werk? Hoe maken we de allerbeste programma's die we kunnen maken en gaan we normaal met elkaar om? Ja, dus eigenlijk naar de toekomst kun je gaan werken. Hebben jullie trouwens zelf ook input gegeven op dit rapport, Fanny? We hebben allebei een vraaglijst ingevuld, ja. Maar je bent niet een van die 200 mensen die dus ook aan de bel heeft getrokken daar. Want dat vond ik best indrukwekkend, dat er gewoon 200 mensen... Er zijn 200 mensen gaan praten met de commissie. Nee, ik heb dat zelf niet gedaan, nee. Ja. Matthijs van Nieuwkerk, die naam komt ook uiteraard veel voorbij. Nou, is het opvallend dat hij weer aan het werk mocht of ging? Uitkwam. Dat heeft mij wel verbaasd, eerlijk gezegd. Ik vind dat inderdaad wel een beetje een middelvinger naar het rapport. Hoe serieus neem je het nou eigenlijk echt? Ik geloof dat RTL ook dit pact heeft ondertekend. Mediapact, respectvol samenwerken. Ja. Wat zegt dat dan precies? Hè? Ja. Ondertussen staat er ook een vacature voor redacteuren voor het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk online. Zou je weer solliciteren, Fanny? Nee, ik heb in 2016 eigenlijk al zelf ontslag genomen. Voordat dit allemaal aan het licht was, omdat ik het geen fijne werkcultuur vond. En wat er de afgelopen tijd is uitgekomen, heeft mij niet op een ander idee gebracht. Tamar? Nee, voor mij geldt hetzelfde. En ik vind het ook van RTL wel een gedurfde stap dat ze hem voordat dit rapport uitgekomen al een contract hebben aangeboden. Eigenlijk zeg je daarmee toch voor mijn gevoel, wat er ook in dat rapport staat, dat maakt ons niet uit. En we gaan gewoon verder. En dat vind ik wel, ik vind dat geen goed signaal. Dank jullie wel. Fanny van der Rijt en Tamar Bot en Susanne Kunstler van BNNVARA. Komende dagen komt er een speciale aflevering van de Mediameiden uit over alles rond dit rapport. Houd het in de gaten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ronald van Raken schuift zo aan om te vertellen wat we in huidige discussies nog meer kunnen leren van misschien wel de bekendste filosoof die Nederland gekend heeft, Spinoza. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De 27 EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over nieuwe financiële steun voor Oekraïne. Het gaat om 50 miljard euro aan giften en leningen voor de komende 4 jaar om de Oekraïnse economie overeind te houden. Na 2 jaar wordt er nu geëvalueerd. De Hongaarse premier Orbán die wilde dat eigenlijk ieder jaar. PVV-leider Wilders vindt dat in de gesprekken onder leiding van informateur Plasterk de tijd dringt en dat het er niet per se makkelijker op wordt. PVV, VVD, NSC en BBB zitten vanmiddag weer bij elkaar om te overleggen. Volgens Wilders zijn het intensieve gesprekken. In Gelderland mag toch niet meer worden geschoten met paintballgeweren om wolven te verjagen. Er was een ontheffing verleend waardoor het mocht, maar die gold maar voor 1 week. Ja, er zijn nu geen wolven in het gebied die te dichtbij komen, dus wordt de ontheffing niet verlengd. En in Londen zijn 120 gitaren geveild van Mark Knopfler van de Dire Straits. Die leverden omgerekend meer dan 10 miljoen euro op. Een Gibson-gitaar uit 1983 die werd gebruikt bij Money for Nothing. En Brothers in Arms die deed het heel erg goed. Daar werd 7 ton voor betaald. Heftig. Alleen de Geest, ANWB Verkeersinformatie. Waar moeten we opletten? Vooral op de A17 eigenlijk, van Roosendaal naar Dordrecht. Want daar is een vrachtwagen gekanteld bij Stamperschat. Voordat die geborgen is, dat gaat waarschijnlijk tot 4 uur duren. Je moet daar via de vluchtstrook en de vertraging is ongeveer een kwartier vanaf Roosendaal. En verder zorgt de nasleep van een ongeluk op de A58 voor nog wat problemen. Van Breda naar Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum Oost is de vertraging 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maar! Vandaag is dat Jora Rienstra. Er moet ruim 500 miljoen euro extra worden bezuinigd op de jeugdzorg in Nederland. En dat terwijl nog nooit eerder zoveel kinderen terechtkwamen bij de jeugdzorg. Inmiddels is dat 1 op de 7 kinderen. En de wachtlijsten zijn zo lang dat tegen de tijd dat het kind de juiste hulp krijgt, ze inmiddels recht hebben op een 65-plus pas. Een van de oorzaken van die lange wachtlijsten is de hoge werkdruk in deze sector, wat ervoor heeft gezorgd dat er een ernstig personeelstekort is ontstaan. Petje af dus voor elke werknemer die het nog wel op kan brengen om kinderen te helpen. Want het is er binnen de jeugdzorg niet makkelijker op geworden toen in 2015 van bovenaf werd besloten dat niet het Rijk, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg. En je raadt het al, we leven in het bureaucratische Nederland en dus heeft iedere gemeente weer andere regels. Als zorgaanbieder moet je dus steeds een nieuwe aanbesteding aanleveren en concurreren met andere zorgaanbieders om voor de laagste prijs de beste zorg te leveren. Allemaal administratieve rompslomp, wat de werkdruk nog groter heeft gemaakt en de wachtlijsten langer. Oftewel, 1 grote chaos waar in plaats van een beter beleidsplan en geld keihard wordt gekort en onze jeugd de dupe is. En hoe leg je aan al die wanhopige kinderen op de wachtlijsten uit dat er wel nog steeds belastingvoordelen zijn voor miljardairs, terwijl sommige van hen uit gezinnen komen waarvan de ouders geen eten meer kunnen betalen of de zorg niet meer kunnen dragen? Hoe leg je deze kinderen uit dat milieuvervuilende bedrijven meer dan 37 miljard subsidie krijgen, maar dat als zij de juiste zorg nodig hebben, dat daar geen geld voor is? Hoe leg je aan die ruim 2000 kinderen uit die tijdens de toeslagenaffaire onder het bewind van Rutte onterecht uit huis zijn geplaatst, dat het nog maar de vraag is of zij verder worden geholpen, omdat geldkraan juist voor de kwetsbare groepen dichtgaat? En hoe moet het met al die uit huis geplaatste jongeren die straks 18 worden en niet meer onder toeziend oog van jeugdzorg vallen? Ik kon vroeger zorgeloos mijn 18e verjaardag vieren en kijk uit naar mijn volwassen leven die ik stap voor stap nog voor een deel onder de hoede van mijn ouders kon gaan uitstippelen. Maar deze jongeren hebben straks geen idee waar ze terechtkomen en moeten dan maar zelf uitzoeken hoe de hazen lopen. Ondertussen zitten kinderen nog steeds met de nasleep van de coronacrisis, zijn ze gestrest door de hoge prestatiedruk op school, hebben ze zorgen over het klimaat, of ze ooit aan een huis gaan komen, krijgen sommigen te maken met huiselijk geweld of misbruik, zijn er steeds meer echtscheidingen, worden ze beïnvloed door social media. En ik las laatst dat jongeren steeds vaker onbeschermd seks hebben. Dus reken maar dat met al deze zorgen en een opkomende babyboom er nog meer kinderen jeugdzorg nodig zullen hebben. Kinderen kiezen er niet voor om geboren te worden, maar moeten wel de last dragen als volwassenen er een potje van hebben gemaakt. Ik hoop dat het nieuwe kabinet er dan ook alles aan zal doen om deze bezuinigingen op een of andere manier op te lossen en dat er meer aandacht komt voor kinderen die het al in een vroeger stadium van hun leven moeilijk hebben. Men zegt wel eens, it takes a village to raise a child. Laten we dan ook met elkaar die village zijn en de schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat elk kind een toekomst krijgt waar naar kan worden uitgekeken. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eindelijk een Molukse film en dan ook nog één die niet over de treinkapingen gaat. Zo wordt de telefilm Pulang omschreven. Een Molukse familiedrama over een vader die zijn puberdochter meeneemt naar de Molukse wijk van zijn jeugd. Ik ga daarover praten met regisseur Martin Schwab en hoofdrolspeelster Joy Esvendal. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dank je. Dank u wel. Martin, ik zag je heel voorzichtig zitten. Ja, ik had zo'n krakende stoel en dat was een mooie column. Ja, nou, ik ben blij dat jullie hier zitten. Laten we maar meteen bij de titel beginnen. Wat betekent Pulang? We gaan naar huis. We gaan naar huis. Dus als je op een feestje bent en dan zeg je, ajo, Pulang. En voor de Molukkers betekent het ook nog iets meer. Heeft het ook iets meer een politieke lading van, we gaan helemaal terug naar de Molukken. Ah, zo. Dus daar zit nog meer melancholie en zwaarte in. Juist, Pulang. En als ik naar de film kijken, dat is precies wat Agus doet, hè? Een van de hoofdpersonages in de film. Hij neemt zijn 14-jarige dochter Robin voor de zomervakantie mee naar zijn ouders in de Molukse wijk. Om haar dus kennis te laten maken met die Molukse cultuur. Ja, nou, hij is een beetje noodgedwongen door de situatie. Hij heeft geen huis, hij heeft geen geld en hij moet op zijn dochter letten, die uit een eerdere relatie heeft. Ja, hij heeft gewoon de enige manier waar hij op die zomervakantie kan doorbrengen is in zijn Molukse wijk bij zijn ouders. Ja, dus hij moet wel eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus het is niet helemaal eerst zo van ik wil je echt kennis laten maken met de Molukse cultuur, maar het gebeurt wel. Wat gebeurt er dan? Nou ja, zij is Nederlands opgevoed in Amsterdam-Zuid, in mijn fantasie. Hè? En ze kent het dus helemaal niet, maar ze komt erachter dat er heel veel meer in haar zit dan dat ze van tevoren weet. Ja, en dat ze het ook nog leuk vindt eigenlijk. Ja, er zijn natuurlijk drie eigenlijk meerdere lagen in deze film. Je kan zeggen, het gaat over de Indische Molukse gemeenschap en daar, waarom die hier is, dat ze hier zijn en dat ze het ook erg goed hebben. Het gaat over familietrauma's, dat als je die niet verwerkt, dat die doorwerken tot in de derde, vierde generatie. Het schijnt zelfs dat het in je DNA zit. En het gaat over een jong meisje die erachter komt, die maar te dealen heeft met een emotioneel misschien iets minder volwassen ouder. Ja, precies. Heel dat veel lachen. Dat is inderdaad. Joy, jij speelt de rol van Robin. Ja. Hoe was het voor jou om dat script te lezen? Ja, een beetje herkenbaar wel. Mijn rol is heel herkenbaar voor mezelf. Maar ook wel, het is in een wijk en ik kom zelf niet uit een wijk. Dus het was een beetje eigenlijk ook heel nieuw voor mezelf. Dus wat ik daarom herkenbaar. Oh ja. Waar kom je vandaan dan? Woerden. Daar is voor gekozen om geen wijk te hebben. Zo, dus. Okay. En heeft het ook iets bij jou losgemaakt? Want je zegt herkenbaar. Wat was er dan zo herkenbaar voor jou? Robin was een half Molukse meisje. Mm-hmm. En dat ben ik zelf ook. Waardoor sommige struggles die zij heeft, die ik wel bij mezelf ook herken. Ja, zoals? Wat je nou bent. Je bent beide, maar wordt soms wel soms wordt er, ja, je bent half, dus je bent niet, je hoort er dan ook niet helemaal volledig bij de Molukse kant, maar ook niet helemaal bij de Nederlandse kant. Oh. Terwijl eigenlijk hoor je er bij beide bij. Ja, ja, ja. Ja. En die twee culturen die, waar je dus eigenlijk beide bij hoort, hoe doe jij dat bij jezelf? In jezelf, hoe zoek je die brug? Ik ben heel erg op zoek naar mijn Molukse kant juist. Ja. Omdat ik daar heel erg van hou, van de dingen die ik, waar die ik zelf heb, die komen vaak van mijn Molukse kant. De muziek, dansen dat ik doe, dat komt nou, als ik dat mag zeggen, van mijn Molukse kant. Ja, want ik volgens mij kunnen Nederlanders toch ook dansen. Maar ja, ja, ja. Maar alleen wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Van je Molukse kant. En trouwens, wie van jouw ouders is Moluks? Mijn moeder is Moluks. Moeder. En mijn vader is Nederlands. Ja. En heb je dat dan ook van huis uit meegekregen van je moeder? Jawel, maar niet heel, heel veel. Want ik spreek de taal bijvoorbeeld niet. En er zijn wel de standaard dingen die ik wel weet. Er zijn wel gewoon veel dingen. Als Robin, die weet bijna niks. En daar weet ik dan wel wat meer over. Maar ja, ik ben er niet helemaal mee opgegroeid. Je bent er niet helemaal mee opgegroeid. In de film leer je vechtvliegeren van je oma. En dan zegt ze het volgende tegen jou. Astaga, je wordt hier goed in. Nog even. En je maakt iedereen af op het wijktoernooi. Ja, best goed hè, voor een half bloedmeisje. Wie zegt dat? Nou, gewoon kinderen van hier. Nona, half bloed bestaat niet. Jij bent gewoon Moluks. Punt. Kom, zeg me na. Bitta Maluku. Bitta Maluku. En nu alsof je het meent. Bitta Maluku. Nog harder. Bitta Maluku. Nog harder. Bitta Maluku. En zo is het. Intens, Joy. Ja. Toch? Ja. Hoe was het voor jou om deze scène te doen? Heel bijzonder. Het was wel echt een soort van, vooral omdat je staat samen met je oma, sta je samen en zij komt jou vertellen dat je Moluks bent. En dat ook zelf dan ben je, heb je daar twijfels over. En dan is het toch wel, zelf als ik er zo kijk, krijg ik een beetje kippenvel van. Ja? Ondanks dat ik het zo heb gedaan. Ja. Ja. Martin, hoe reageerde het publiek hierop? Ja, ik heb nu vier of drie voorstellingen in een zaal gehad. En de reacties zijn overweldigend. Mensen zijn enorm geraakt op verschillende niveaus. Wat ik je net al zei, mensen kijken naar naar de eerste generatie. Ze kijken naar zichzelf. Mm-hmm. En weer anderen zeggen, het is voor de nieuwe generatie. Om kennis te maken met waar ze vandaan komen. En ja, de film is enorm geslaagd in zijn opzet. En daar hadden wij alleen maar van durven dromen. Dat hij overstijgt eigenlijk het verhaaltje. En hij is denk ik herkenbaar voor heel veel besloten gemeenschappen, of nou Marokkanen, Turken, orthodoxe Joden of wat dan ook zijn. Iedereen kent wel zo'n stille, gesloten vader die diep verdriet in zich draagt. Iedereen kent wel zo'n oma, zo'n moeder, die de familie bij elkaar houdt. Ja. Nel, die je net hoorde, die het fantastisch gespeeld heeft, die heeft dan ook behalve deze zin, die is heel belangrijk, Bette Maluku, zegt ze ook in de film, ja, ik wilde hier ook niet zijn. Dat is ook een sleutelzin van, ja, wij zijn hier, de Indische Molukse mensen, omdat we hier nu allemaal naartoe moesten. Ja, niet voor gekozen. Niet voor gekozen, inderdaad. Ja. Je hebt zelf Indische roetsen. Zeker, ja. Herken jij trouwens wat Joy zegt, dat het in de familie moeilijk is om over vroeger te praten? Zou je best algemeen kunnen stellen voor Indische Molukse mensen. Is het te moeilijk om over die tijd te praten? Ja. Joy, wat heb jij uit de film geleerd uiteindelijk? Ook een stukje cultuur gewoon. Hoe zij leven in de wijk, want dat is voor mij heel nieuw. Hoe zij leven in de wijk en de samenhorigheid, die wist ik wel, maar het is toch anders nu. Ja. Nou zei Martin net van, ja, iedereen heeft wel een opa of een oma in zijn familie, hè, die dan moeilijker praat. Ik had zelf een opa die een beetje stijfjes was. Je sprak gewoon niet met opa over dat soort dingen. Nee. Heb jij dat ook? Ja, wel. Mijn opa die, hij wil er wel over praten, maar het is moeilijk om erover te praten, zeg maar. Hij wil het wel diep van binnen, maar hij kan er niet helemaal over praten. En dat is wel. Ze kunt geen woorden geven. Nee. Hij kan er niet Daar bij. Daar gaat de film ook over. Ja, precies. Ook Agus, de vader van Robin, die kan het geen woorden geven. Waardoor hij eindigt in volstrekte hulpeloosheid, slaand op zijn eigen auto. Zo. En dat is het. En voel jij die pijn dan ook? Voelen jullie die pijn ook van die oudere generatie? Nou, zeker. Een soort boosheid wel, ja. Ja? Ja. Het kan ook op hele gekke momenten, kan ik me herinneren, dat mijn moeder dan, die zich enorm Nederlands wilde gedragen en zich ook zo gedroeg. Mm-hmm. Maar op hele gekke momenten kan het er dan opeens uitspatten dat ze denkt, wat doen we hier eigenlijk? Oh ja, dat in één keer de frustratie omhoog komt. En dan ook weer gelijk weer deksel de wereld. Ja, want je moet wel netjes voorkomen, hè? Enorm netjes voorkomen. Dat heb ik van huis uit ook geleerd. Ja, je rustig aan. Naar buiten toe netjes. Naar binnen toe af en toe een uitspatting. Ja. En dat gebeurt alleen in de keuken en achter de schermen. Ja. Dus jullie, dat is eigenlijk bij Molukse en Indische mensen ook zo. Ja. Dat is heel universeel, dat bedoel ik. Ja. Goed, jullie hebben in ieder geval wat bespreekbaar gemaakt. De familiegeschiedenis. Ik vind het prachtig en ik herken er ook heel veel in. En inderdaad, wat je zegt, Martin, waarschijnlijk heel veel generaties ook. Dank jullie wel, regisseur Martin Schwab en hoofdrolspeelster Joy Essendahl. Poelang is vanavond om 20:30 te zien bij BNN Vara op NPO 3. Kijken, dankjewel. De Nieuwsbv. Het is een drukke week voor Elmo. Door één vraag domineerde hij de afgelopen dagen de nieuwszenders. It started as a simple question from one of America's most beloved characters, Elmo, taking to X to ask, how's everybody doing? Tens of thousands of replies within hours, and wow, are they eye-opening. It ended with what felt like the entire internet opening up, getting vulnerable, being okay with not being okay. Men and women from all over writing in with statements like, Elmo, I'm suffering from existential dread over here. And every Monday, I cannot wait for Friday to come, every single day and every single week for life. Even President Biden weighing in, saying, I know how hard it is some days to sweep the clouds away and get to sunnier days. Ja, de rode Sesamstraatbewoner vroeg via X de simpele vraag uit, hoe gaat-ie? En inmiddels hebben meer dan 171 miljoen mensen, waaronder president Biden, dit bericht tot zich genomen. En na meer dan 9000 reacties plaatste Elmo een follow-up bericht waarin hij aangaf geleerd te hebben dat het belangrijk is om vrienden te vragen hoe het nou echt met ze gaat. En mocht je het nou moeilijk vinden om bij jouw dierbare door te vragen, dan kan deze Nederlandse Elmo wellicht uitkomst bieden. Bent u graag alleen? Zijn de zaken geregeld? Bent u een ochtendmens? Hoe zou u graag heten? Slikt u nogal veel in het algemeen? Heeft u vrienden zonder auto? Werkt u niet snel, maar wel volgens de regels? Waar bent u tegen? Gaan de dagen te snel? Of is het u om het even? Van video. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Ja, Spinoza is misschien wel de bekendste en meest invloedrijke filosoof van Nederland. Maar ja, wie was hij ook alweer? Sharon Spinoza, ken je die? Spinazie? Hi. Ja, in het Friesvak toch? Spinoza, die filosoof van heel lang geleden, was laatst een item op televisie. Oh, lekker belangrijk, toch? Die was heel erg van de vrijheid van meningsuiting, hè? Oh, daar ben ik ook heel erg van. Ja, elkaar overtuigen, discussiëren. Maar hij mocht het dus niet, hè? Hij werd gewoon verbannen uit zijn complete geloofsgemeenschap. Hij mocht geen contact meer met zijn familie, erg toch? Ja, zijn opvattingen over gelijkheid en vrijheid van meningsuiting staan nu verankerd in de Nederlandse grondwet. Ja, wat kunnen wij in huidige discussies die we veel voeren nog leren van Spinoza's vooruitstrevende gedachten over vrijheid? Dat ga ik bespreken met de hoogleraar Erasmiaanse waarden, Ronald van Raak. Ja, die goeiedag. Het boek Spelen met waarden, betalen met gedachten ook schreef. Ja, goedemiddag, Ronald. Hallo. Ik vond het heel leuk hoe dat net begon. Hè? Dat we dan net luisteren naar een reactie op wie is Spinoza. Ook alweer spinazie ligt dat in het koelvak. Wat kun jij ons vertellen over Spinoza? Wie was het? Ja, het was een filosoof van Joodse afkomst. Komst verbannen uit zijn eigen Joodse gemeenschap in de 17e eeuw. En ja, over de filosofie van Spinoza zijn bibliotheken volgeschreven. Maar kort en duidelijk, hij schreef eigenlijk een filosofie over alles, over God en de natuur, over het denken en de emoties, over de politiek en de moraal. En dat deed hij op een hele mooie, logische manier, helemaal in lijn van de wetenschap van die tijd. Alleen bijna alles wat hij beweerde, dat was in strijd met wat bijna iedereen in die tijd dacht en belangrijk vond. Zijn opvattingen over de moraal, dat ging recht in tegen alle kerken. Zijn opvattingen over politiek, ja, daar waren de regenten, de bestuurders van toen, bang voor. Maar waar waren ze dan precies bang voor? Ja, dat is net wat net in de inleiding ook werd opgemerkt. Hij was een van de eerste pleitbezorgers van democratie. Van vrijheid van meningsuiting. Alleen dat waren middelen. Democratie was niet een doel op zich. Vrijheid van meningsuiting was ook niet een doel op zich. Het ging helemaal niet om dat je het recht hebt om jouw mening aan een ander op te dringen. Of dat jouw belangen voorop moeten staan. Maar hij zei, ja, democratie en vrijheid van meningsuiting zijn belangrijk om een gelukkig leven te kunnen leiden, om met elkaar samen te kunnen leven, in harmonie met anderen, in harmonie met de natuur. En dat betekent dat vrijheid, ja, vrijheid zijn kun je niet in je eentje. Maar vrijheid, dat moet je altijd eerst aan een ander gunnen. En jezelf kunnen zijn, ja, dat kan wel, maar dan moet je eerst interesse tonen in anderen. Dus dat zou de manier zijn om dat te bereiken, vrijheid? Ja, nou, door aan anderen eerst te denken? Nou, vrijheid is voor ons eigenlijk, wij zijn een beetje consumenten geworden. Dat komt misschien ook door het marktdenken. Nou ja, we eisen heel erg dingen op. Dat onze mening gedeeld wordt door anderen. Dat we onze vrijheid opdringen aan anderen. Of eisen dat anderen zich aanpassen aan ons. Nou, ik heb dat boekje geschreven, Spelen met Waarden, Betalen met Gedachten. Het gaat over Erasmus en Spinoza, onze twee grootste denkers, die ook allebei in de historische kanon van Nederland staan. Dus dat betekent dat iedereen in Nederland er eigenlijk wat van moet weten. Dit is verplichte stof. Verplichte kost, zeker. En bij allebei zie je eigenlijk wat ik maar noem wederkerigheid. Je kunt vrij zijn kun je eigenlijk alleen maar in een samenleving waar je vrijheid gunt aan een ander. En je moet anderen begrijpen. Begrijpen hoe je met elkaar omgaat. En ja, we hebben het dit uur ook veel over bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Ja? Hier op het Mediapark. Ja, het rapport van Rijn is net uitgekomen. Precies. Inderdaad. En ik zat net ook bij de broodjes en de koffie die ik van jullie gekregen had. Mm. En toen moest ik ook denken van ja, blijkbaar zijn er dus heel veel werkplekken in Nederland waar mensen heel nauw met elkaar samenwerken en elkaar toch niet goed begrijpen. Omdat ze niet communiceren? Of waar komt dat dan door? Ja, nou ja, omdat blijkbaar wat de een heel gewoon vindt, voor de andere heel ongewoon wordt gevonden. En als daar niet over gesproken wordt, dan weet je dus nooit precies wat je met elkaar deelt en wat je met elkaar verbindt. Ja, maar ik hoor ook in jouw uitleg dat het ook met gunnen te maken heeft. Dus je moet het elkaar ook gunnen. Dezelfde vrijheid die je voor jezelf wil, moet je de ander ook gunnen. Ook als je het niet met elkaar eens bent. Nou, met name als je het niet met elkaar eens bent. Hè. Dus voor iemand als Spinoza is vrijheid niet een gegeven. Ik ben vrij, dus ik mag doen en denken wat ik wil, maar een investering. In jezelf en in anderen. En iemand als Erasmus die leerde ook heel erg goed hoe we die discussie met elkaar kunnen voeren. Op dit moment zie je het vooral op de sociale media dat we gaan cancelen, dat we gaan intimideren, hard zijn met elkaar, gaan polariseren. Wat zou Spinoza daarvan gevonden hebben? Iemand als Spinoza, maar zeker als Erasmus, vindt dat je het publieke debat, het debat met elkaar moet voeren met humor en met ironie. En met zelfkritiek. Als je jezelf wilt leren kennen, kan dat eigenlijk alleen door je in te leven in anderen. Als je je inleeft in de blik van een ander, dan leer je ook dat je zelf een bepaalde blik hebt. Oh, oké, okay. Maar laten we er dan even iets bij pakken waar mensen echt geen humor bij gaan zoeken. Op dit moment oorlog van Israël in Palestina zorgt voor enorme spanningen in onze samenleving. Dat zien we terug ook op universiteiten. De vraag of universiteiten een eigen stem moeten hebben, dat dringt zich op dit moment op. Ja, hoe kunnen we daar dan toch het gesprek over voeren in het gedachtegoed van Spinoza? Ja, dat is een interessant onderwerp. Spinoza is van Joodse komaf, Portugees-Joodse komaf, verbannen door zijn eigen Joodse gemeenschap. Een banvloek die eigenlijk nog sindsdien nooit meer is herroepen. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk nooit zeggen Spinoza of Erasmus vinden dit en daar kunnen we. Maar ja, op dit moment zie je medewerkers, studenten op de universiteiten eisen dat bijvoorbeeld universiteiten of kranten of bedrijven misschien zelfs wel kant kiezen in een conflict. Ja. Nou, iemand als Erasmus die zei van nee, je moet juist geen politieke kant kiezen. Je moet juist proberen elkaar te leren begrijpen. Dus het gesprek toch met elkaar aangaan in plaats van het afdwingen en het eisen van elkaar. Ja, want als je dat namelijk niet doet, dan kun je zelf ook niet vrij zijn. Goed. Dankjewel. Ik heb veel meer geleerd, onder andere over Spinoza. Maar ik denk dat er nog veel meer te leren valt als we gewoon het boek gaan lezen. Spelen met waarde. Hou me eens even over. Spelen met waarde. Betalen met gedachten. Dat is hem. Dankjewel. Hoogleraar Erasmiaanse waarde Ronald van Raak over Spinoza. NPO Radio 1. Aanzien in het buitenland regelt dat bepaalde economische deals tot stand komen. Dat zijn de argumenten voor het Koningshuis. Ja, nou ja, die argumenten zijn vooral sentimenteel en niet hard te maken. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik ben zo iemand die net zelfstandig mag wonen, zegt mijn man altijd. Hij doet de boodschappen, want ik ben zwaar koopverslaafd. Jurgen van den Berg vraagt door. Hoe is dat voor hem eigenlijk? Oh, dan zou hij nog een heel programma over vol kunnen praten. Ik heb de bek niet open. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Money for nothing, chicks for free. Goeie zin. NPO Radio 1, hè? Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 1. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, personeelsgebrek, maar ook de manier waarop ingrepen worden vergoed zorgen al jarenlang voor wachtlijsten in de gezondheidszorg. Maar hoe kom je de tijd door als je soms al een jaar moet wachten op een behandeling? Daarvoor is nu de wachtverzachter in het leven geroepen. Bestaande uit mensen die jou dus begeleiden in die moeilijke tijd dat je aan het wachten bent. Zometeen hoor je er van alles over hier bij mij in de Nieuws-BV. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over een miljardensteunpakket voor Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán lag lange tijd dwars, maar ook hij heeft er nu mee ingestemd. Contacten over de kwestie met de correspondent Aida Brands. Aida, ja, die top is eigenlijk nog maar net begonnen. Hè? 10:00 zaten ze aan tafel, maar niet veel later waren ze er al uit. Ja, ze waren er echt verrassend snel uit. Eigenlijk zelfs nog voordat de top echt begonnen was. Want de 27 regeringsleiders zaten eigenlijk pas om 11:30 bij elkaar. Dus het is echt heel snel gegaan allemaal. Ja, en daarna hoorden we het dus inderdaad. Die deal is er gekomen. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen, die EU-leiders, om Orbán toch over de streep te trekken? Nou, ze hebben Orbán. Orbán is eigenlijk weer de Hongaarse premier is apart genomen. En door onder andere de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Scholz en ook demissionair premier Rutte. En hij is eigenlijk onder druk gezet. En ze hebben hem gezegd: tot hier niet verder. We gaan echt niet heel veel verder toegeven. En kennelijk was dat genoeg voor Orbán. En eigenlijk voordat de vergadering met de 27 regeringsleiders echt begon, werd aangekondigd dat er al een akkoord was. En dat er dus 50 miljard euro voor Oekraïne komt. Ja, maar Orbán zal er vast wel iets kleins voor terug hebben gekregen. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk wilde hij dat er elk jaar opnieuw gediscussieerd zou worden over dat steunpakket. En nou ja, dat zagen de andere landen echt niet zitten, omdat je dan elke keer weer hetzelfde gedoe zou krijgen. En uiteindelijk is nu afgesproken dat er over 2 jaar, indien nodig, toch opnieuw naar het steunpakket gekeken kan worden. En indien nodig, dat zijn wel echt cruciale woorden, want dat betekent dat de EU-landen het unaniem eens moeten zijn dat het nodig is. Maar kennelijk maakte dat geen verschil voor Orbán en hij is toch gewoon akkoord gegaan. Ja, dat is dus nogal een verschil, hè? Want het pakket is voor 4 jaar, dus of we elk jaar erover onderhandelen. Nu over 2 jaar kunnen ze kijken, maar ja, wat je al zegt, de kans is niet heel erg groot. 50 miljoen hadden we dus al vastgesteld, hè? Nog even om alles op een rijtje te krijgen. Een miljard, excuus. Waar zijn al die miljarden voor bedoeld? Het is bedoeld dat voor de Oekraïnse begroting. Dus hier moeten straks de salarissen van verplegers en leraren mee worden betaald. En ja, indirect financier je hiermee ook de oorlog natuurlijk. Want dat zijn kosten die de Oekraïnse regering dus niet meer hoeft te maken. Dus het geeft de Oekraïnse regering wat meer lucht. En dat is hard nodig. Dus ze gaan zo snel mogelijk proberen het geld naar Oekraïne over te maken. Alles dus om Oekraïne die oorlog tegen Rusland door te slepen. Demissionair premier Rutte deed al zo'n oproep. Ook gisteren natuurlijk in de Financial Times. Dank voor je toelichting van nu, Aida Brands vanuit Brussel. Blijf in die stad, want in Brussel en ook andere Belgische steden staat het vol met trekkers. De politie die telde er in Brussel bijvoorbeeld al meer dan 1000. Boeren grijpen de extra EU-top over Oekraïne aan om actie te voeren voor betere prijzen en minder regels. Premier De Croo roept boeren op om het netjes te houden. Brussel is een beetje een belegerde stad vandaag. Kijk, ik begrijp dat er een grote bereidheid is om te protesteren. Anderzijds moeten onze landbouwers er ook wel voor zorgen dat de steun die ze vandaag hebben, en ze hebben die steun bij een deel van de bevolking, dat ze die steun ook niet verliezen. We gaan vooruit gaan rond de tafel, niet door het land onnodig te gaan blokkeren. En ik hoop dat men zeker niet overgaat tot vandalisme of tot geweld. Maar niet iedereen luistert naar die oproep. Op het plein bij het Europees Parlement is een standbeeld uit 1872 vernield. Ook probeerden boeren door een politiebarricade te breken en werd er gegooid met stenen, eieren en ook straatmeubilair. Zijn verder ook brandjes gesticht, ziet verslaggever Josephine Trehi. Een grote fik wordt er gestookt op het midden van het plein. Maar ook meer richting de Europese gebouwen aan de zijkanten. Zwarte rook stijgt op en de ME die klaar staat wordt ook bekogeld met eieren. Er wordt vuurwerk afgestoken, dus het waterkanon wordt ook wel ingezet. Ik ben heel tevreden dat Brussel hier zo in brand staat vandaag. Ik snap niet dat de politici het nog niet door hebben. Maar deze kan niet goed blijven komen. De landbouwers verliezen hun geduld. Overal wordt het touw aangetrokken. De regels Europees worden strenger en strenger en strenger. Dit kan niet blijven duren. Ook op andere plekken in België blokkeren boeren wegen. In Brugge raakte iemand zwaar gewond toen een bestelauto inreed op een file. Die werd veroorzaakt door een boerenprotest. Een erfelijke zwellingsziekte is te genezen met gentherapie. 10 patiënten met angio-oedeem werden met een pilot behandeld in het Amsterdam UMC en zijn volledig van een klacht af. Angio-oedeem is een ziekte waardoor op onverwachte momenten door het hele lichaam zwellingen kunnen ontstaan. De gentherapie die past het DNA aan, waardoor het eiwit dat de ziekte veroorzaakt niet meer terug lijkt te komen, vertelt deze onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Dat gaat met een eenmalig infuus en daarin zit het CRISPR-Cas, dat heel nauwkeurig precies op zoek gaat naar die plek in het DNA, in dit geval in de levercel, waar dat eiwit normaal gesproken zou worden aangemaakt. En door precies op die plek, alleen op die plek, een knip te zetten, wordt het DNA en een stuk van het DNA te verwijderen. Ja, hou je onzin het DNA over op dat plekje. En het eiwit kan niet meer worden afgelezen. En niet meer worden aangemaakt. Ja, met vooralsnog dus goede resultaten. Ongeveer 350 mensen in Nederland hebben de erfelijke zwellingsziekte angio-oedeem. De Rotterdamse politie is begonnen met het zoeken naar de twee mensen die nog altijd worden vermist na de explosie van afgelopen maandag. De ontmanteling van het geëxplodeerde pand verloopt voorspoedig. Ook vannacht is er doorgewerkt. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht en ook het luchtverkeer ligt plat. Vakbonden en actievoerders die staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtse regering heeft afgekondigd. Platenmaatschappij Universal is begonnen met het verwijderen van zijn muziek van de video-app TikTok. Het muziekconcern heeft geen nieuwe overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de muziek onder filmpjes. En op de laatste dag dat de Nederlandse transfermarkt open is, wisselen de nodige spelers van clubs. Zo laat de PSV-buitenspeler Jorbe Vertessen vertrekken naar Union Berlin. De aanvaller die was al een tijdje rond met de Duitse club, maar PSV leek voor de transfer te gaan liggen omdat Noah Lang weer is geblesseerd. Het NOS-journaal. Driekwart van de medewerkers van de publieke omroep heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of waren daar getuigen van. Dat blijkt uit het onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO. Stond allemaal onder leiding van oud-minister en staatssecretaris Van Rijn. In het rapport staat bijvoorbeeld dat er sprake was van een schreeuwcultuur waarbij medewerkers onder meer werden vernederd tot ze huilend wegliepen. Nou, verslaggever Onno Beukers die was bij de presentatie van het rapport. Onno, je hebt het rapport inmiddels ook zelf ingelezen. Ja, veel misgegaan dus. In het rapport staan pagina's vol ook met grensoverschrijdend gedrag en uitspraken. Ja, hoe kan dat? Ja, en dat zijn dan allemaal uitspraken die gewoon gedaan zijn. Hè. Dit zijn allemaal op basis van voorbeelden die commissie heeft gehoord. En dat gaat over seksuele uitnodigingen bijvoorbeeld. Ook echt fysiek geweld. Mensen tegen een muur aandrukken, bij de keel grijpen. Maar ook belachelijk maken. Het kan in grotere en soms kleinere mate zijn. Soms heel venijnig. En die worden allemaal beschreven op één pagina. En als je dat leest, ja, dan is dat toch wel pijnlijk. En hoe dat kan, ja, de conclusie is eigenlijk, zegt de commissie dat er te lang die ervaringen die zoveel mensen hebben gehad, je noemde net die aantallen, dat die gewoon niet gezien zijn of dat erbij weggekeken werd en dat er in ieder geval niet echt iets mee gedaan werd. En ja, dan zit dat vooral bij de leiderschap en die leiderschap die moet dan ook anders, zegt Van Rijn. Gezonde organisaties die kenmerken zich niet doordat er geen conflicten zijn, maar die kenmerken zich door hoe je omgaat als er een conflict is. En dat betekent dat je moet weten wat op de werkvloer speelt. Dat je veilig dingen kunt vertellen. Dat je je niet onveilig daarin voelt. En dat er dan ook ingegrepen wordt als dat nodig is. En als dat uitblijft, dan wordt het van kwaad tot erger. Dus je vooral aan de beginkant goed in de gaten houden van wat speelt er op de werkvloer. En wat is je rol als leidinggever om daarop in te grijpen. Ja, Martin van Rijn zei dat. Dus de voorzitter van die commissie. Hij is ook echt geschrokken. En dan met name ook hoe lang dat dus ook voor medewerkers die werken of gewerkt hebben bij de omroepen. Wat voor een impact dat heeft op hun leven. Hoe lang dat nog door kan spelen. En ja, dat vraagt natuurlijk ook om veranderingen. En zo zijn er dus ook aanbevelingen gedaan. En die gaan dan vooral over die leiderschap. Hè, dat daar aan gewerkt moet worden. Maar bijvoorbeeld ook dat er veel beter voorbeeldgedrag moet zijn. Dus dat je ook laat zien hoe je het zelf wil hebben. Hè, en dat anderen dat dan over kunnen nemen. En dat mensen zich veilig gaan voelen. Nou, ik heb ook Frederik Leeflang, de voorzitter van de NPO, gesproken. En volgens haar moet de NPO dan ook echt hard aan de slag. Maar we moeten wel kijken wie dat kan doen. En dat blijft toch uiteindelijk het primaat van de individuele werkgever. Om te zorgen dat die veilige werkomgeving op de eigen werkvloer er komt. En natuurlijk hebben wij een overkoepelende rol. En natuurlijk moeten wij ook als publieke omroep, hè, dat geldt voor al die omroepen, maken wij onderdeel uit van één geheel. Dus moeten we ook die eenduidige visie hebben. En daar waar het gaat om nazorg, echt voor individuele gevallen, moeten wij zorgen dat we kijken naar maatwerk. Ja, wat zij dus eigenlijk ook zegt is, kijk, er is natuurlijk ook heel veel bij verschillende individuele omroepen gebeurd. En daar moeten zij zelf kijken hoe zij die mensen gaan helpen. Hoe zij die weer vertrouwen kunnen geven. En dat zal soms best lastig zijn, omdat het ook onder leiding is gebeurd van mensen die daar nu nog steeds zitten. Die dus er ook voor moeten zorgen dat dat klimaat om daar te werken en al dat grensoverschrijdend gedrag waar we het in het begin over hadden, dat dat niet meer plaatsvindt. Dus daar ligt nog een hele uitdaging. Wat ik Frederik Leeflang vooral ook hoorde zeggen, we moeten dit rapport nu ook eerst echt goed gaan bestuderen en woord voor woord lezen en kijken wat we hiervan kunnen leren. Ja, en dan is het dus inderdaad aan de omroepen als KRO, NCRV, NOS, noem maar op, om inderdaad daar nu goed naar te kijken. Dank voor de toelichting van uw verslaggever Onno Beukers. De dierenwelzijninspectie heeft tientallen verwaarloosde dieren weggehaald uit een huis en schuur in Echt Susteren, de gemeente in Limburg. De landelijke inspectie vertelt bij de regionale omroep alleen wat ze precies aantroffen. Heel veel dieren in hele slechte omstandigheden. Het betreft een erf met daarop een woonhuis en een aantal vervallen schuren. Een oude boerderij, zeg maar. En toen we daar aankwamen, vonden we in die schuren en in het huis meer dan 60 honden, 50 kippen, katten, ponies, een veulen en paarden. En die waren in de meeste gevallen in slechte omstandigheden. De bewoonster zou een dierenverzamelaar zijn bij wie de inspectie die een paar jaar geleden ook al ingreep. 11 minuten over 1 krijgt u nog het weer. Droog en zonnig op sommige plekken, wat stapelwolken. Zacht met maximaal 9 graden en vooral aan zee waait het stevig. Vannacht dan koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar het blijft wel droog met maximaal 10 graden. In het weekend meer kans op regen. Jammer. Helene Geest van de ANWB Verkeersinformatie. Heb je goed nieuws? Nee, eigenlijk. Ik heb eigenlijk nooit, nooit goed nieuws. Nee. Wat dacht ik? Ja. Nee, want de A17 is bijvoorbeeld nog steeds dicht van Roosendaal naar Dordrecht bij Stamperschat. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en in de file is ook nog een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Breda over de A58 en de A16. En verder op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch een behoorlijke file tussen Maden en Waspik. Daar staat 5 kilometer en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn helaas eerder regel dan uitzondering. Maar wat doe je dan als je psychische hulp nodig hebt en niet meteen terecht kunt? De Nieuwsbv. Nou, in dat gat springt de wachtverzachter. Ze proberen letterlijk de wachttijd te verzachten door deelnemers te koppelen aan ervaringsdeskundigen die dan een luisterend oor bieden en activiteiten met ze ondernemen. Bij mij in de studio Anna Karren, student en stond ook lange tijd op die wachtlijst voor een psycholoog. Uiteindelijk ben je gekoppeld bij de wachtverzachter. Goedemiddag. Goedemiddag. Anna, ja, je bent een student in Utrecht. Kun je mij meenemen naar waar jij vastliep in je leven? Ja, ik ben dus een tijd op de wachtlijst geweest. Mm-hmm. En dat was uiteindelijk een stuk of 18 maanden. En dat is dus anderhalf jaar terug dat ik op kamers ging. En toen begon aan mijn studie en zo. En dat was een hele grote verandering voor mij in mijn leven. Want ik ben opgegroeid in een best wel een hechte community van een bepaalde kerkgemeenschap. En toen ik op kamers ging, ben ik ook van die kerkgemeenschap afgebroken. Was wel gewoon mijn eigen keus. Mm-hmm. Maar dat leverde toch wel wat wrijving op in mijn familie en ook in mezelf. En daarvoor ging ik dus hulp zoeken bij de huisarts, bij de praktijkondersteuner en toen uiteindelijk op de wachtlijst gezet voor psychische hulp. Ja, maar dat is best wel intens, toch? Want meestal als je op kamers gaat, en ik herken het eigenlijk ook wel, ik ben ook op kamers gegaan en toen moest ik ook afscheid nemen van mijn ouders, omdat ik dus niet meer naar de kerk ging. Bij mij was het de Jehovah's getuige. Wat was het bij jou? Bij mij was het Mormoonse geloof. Ja, ze zijn nogal streng, hè, als het gaat om het leven wat je erbuiten nog wil volgen, toch? Ja, in bepaalde zin wel. Ja. Maar wat maakte jij dan door? Wat voelde jij? Toen ik wegging, bedoel je? Ja. Ik merkte vooral op dat ik elke keer als ik toen weer bij mijn familie was, dat ik een soort van het gevoel had dat ik twee aparte levens leidde of zo. Dus dat ik een soort van mijn eigen leventje had op mijn eigen kamer. En dan dat ik een beetje een soort van act moest voordoen als ik weer bij mijn familie was. Mm. En ja, nu is dat een stuk anders. Nu is het veel beter. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar als je een soort van dubbel leven aan het leiden bent en je zit aan de eettafel bij je familie, hoe reageren ze dan op jou? Leventje wat je daarbuiten dan leidt? Ja, dat is lastig te zeggen, want ik bracht het toen niet echt op, zeg maar. Het was een beetje. Ze wisten het ook niet. Ze wisten het wel, ja. Maar ik probeerde zeg maar echt wat ik in mijn dagelijks leven deed, wel gewoon te verstoppen eigenlijk. Ja. Ja. En hoe was die wereld daarbuiten dan voor je, die nieuwe wereld die je dan betrad? Ik merkte wel dat ik een beetje het gevoel had alsof Mijn leven voordat ik in die nieuwe wereld ging, zeg maar, dat het een beetje voor spek en bonen was of zo. Mm. Dat ik dat mijn leven pas echt begon toen ik op kamers ging. En dat was een heel gek gevoel, want ik voelde me heel onervaren en misschien ook een beetje naïef in een bepaalde zin. Ik voelde me best wel kwetsbaar eigenlijk toen ik op kamers ging voor de eerste keer. Ja, maar kwetsbaar voelen, dat voelen veel studenten zich in zekere zin wel, hè, als ze voor het eerst op kamers gaan. Wat leidde ertoe dat jij zei van, ik heb ook psychologische hulp nodig? Ik had vooral last van heel veel schuldgevoelens. Oh ja. Maar ook een beetje vooral dat ik, hoe zeg je dat? Ik was een beetje alle richtingen in mijn leven kwijt. Want ik was mijn hele leven opgevoed om een bepaald soort leven te leiden. Mm-hmm. En dan gelijk toen ik zei van, ik wil het niet meer, dan is het eigenlijk allemaal weg. Gewoon alles waar je voor had gewerkt in je jeugd en zo. Dus daardoor merkte ik echt gewoon een gevoel van machteloosheid en heel veel schuld ook. Maar waar voel je je dan schuldig over? Dat is een beetje lastig uit te leggen. Het ging denk ik vooral over, ik voelde me schuldig tegenover mijn familie omdat ik hen liet voelen alsof zij hadden gefaald of zo, omdat het iets was dat mijn familie wel veel geluk bracht, zeg maar. Je wees eigenlijk een soort van hun levenswijze af voor je gevoel? Ja, niet per se hun levenswijze, maar de levenswijze die die gemeenschap voor mij wilde. En dat was? Ja, dat je dus heel rein leeft en dat je dan ook gewoon, dat het een beetje draait om trouwen en kinderen krijgen en dat soort dingen allemaal. En voor mij ging het meer over andere dingen. En daar voelde je je dan schuldig over, maar had je dan los eventjes van de psycholoog nog iemand anders om daarover te praten? Ja, ik had wel wat vrienden en nog andere mensen in mijn familie waar ik wel daar ja, over bij terecht kon. Mm-hmm. Maar ja, niet iedereen begreep het even goed, denk ik. En wanneer kwam het punt van dat je voelde, dit gaat echt niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. Ik heb nu echt hulp hierbij nodig. ik moet zeggen, het is nu echt een tijdje geleden geweest. Mm-hmm. Dus ik moet even teruggaan. Ik had een tijd dat ik... ja, ik voelde me echt heel erg richtingloos. En... Ja, het was niet echt één bepaald moment of zo. Het was gewoon een beetje... Toen ik op kamers ging, toen merkte ik een beetje... en ontwikkelde het zich verder. En toen dacht ik gewoon van, ik ga even hulp zoeken en kijken... Ja, wat voor me kunnen doen eigenlijk. Ja, en inmiddels heb je een intake achter de rug. Hè? Hoe lang heb je eigenlijk op de wachtlijst gestaan? Ja, 18 maanden. 18 maanden in totaal. Ja. Gewoon alleen maar wachten totdat je hulp krijgt. Ja. Wow. En hoe kwam je dan uiteindelijk bij die wachtverzachter terecht? Ik ging op gesprek bij de studentenpsycholoog. Ja. Want ik had, ja, toen ik op de wachtlijst al stond, had ik nog een tijd dat het weer wat slechter ging. En toen ging ik naar mijn begeleiders op school. En had ik gezegd van, ja, waar kan ik nu eigenlijk terecht? Ja. Want wat even voor mijn duidelijkheid, hoe merkte je aan jezelf dat het slechter ging dan? Ja, dat ging een beetje om eigenlijk wat anders. Maar in het algemeen ging het wel slechter, omdat ik een beetje tegen een burn-out aan zat. Hmm. En ja, toen ging ik dus naar mijn tutor op school. En had ik gezegd van, hey, wat kan ik nu gaan doen? En toen zeiden ze van, ga naar de studentpsycholoog. Kijk wat zij voor je kunnen doen. En toen zei de studentpsycholoog, ja, eigenlijk kunnen wij niet veel voor je betekenen, omdat je op de wachtlijst staat. Wow. Dus ja, in principe is het bedoeld om... ja, voor studenten die nog geen doorverwijzing hebben. Dus toen zei hij van, je kan wel naar de wachtverzachter. En dat is dus precies bedoeld om die wachttijd te overbruggen. Ja. Zoals echt top toen. Ja, ja. Ja. Je straalt ook als je het erover hebt. Want bij de wachtverzachter werd je dus gekoppeld aan ervaringsdeskundige... die ook hier aangeschoven is, Anne Harteman. Anne, welkom. Ja, je bent ervaringsdeskundige bij de wachtverzachter. Wat houdt jouw rol dan precies in? Ja, de wachtverzachter is denk ik vooral echt bedoeld om een luisterend oor te bieden. Mm-hmm. Dus dat wordt ook eigenlijk wel aan ons verteld van dat je voornaamste taak is. Dus niet dat je zelf gaat lopen behandelen op eigen basis van eigen ervaring. Nee, of want zo. Je bent geen gecertificeerd psycholoog, je bent een ervaringsdeskundige. Ja, precies. Ja. Dus het gaat er vooral om, denk ik, dat je kan inleven en dat je naar iemand kan luisteren. En dat is ja, wat in ieder geval ik probeer te doen om beschikbaar te zijn en te luisteren. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe word je aan iemand anders gekoppeld? Ja, je doet eigenlijk allebei een intake. Dus Anna heeft een intake gedaan en ik heb ook een intake gedaan. En dan ja, leg je eigenlijk je scala aan problemen die je hebt overwonnen op tafel. Oh ja. Ja, en op basis daarvan wordt de koppeling gemaakt en wordt er gekeken naar de overlap die daarin zit. Dus je wordt gematcht. Een beetje zoals Tinder, maar dan iemand die dat doet voor je. Best bijzonder dat je dan gematcht wordt in de uitdagingen die je in je leven tegenkomt, toch? Ja. Ja. Hoe was de eerste ontmoeting? Hoe was de eerste ontmoeting? Zo een tijdje geleden ook weer. Ja, echt lang geleden. Kun jij je dan nog herinneren, Anne? Ja, ik weet nog dat wij toen bij de Bagels & Beans gingen afspreken. En volgens mij wist ik nog niet hoe je eruit zag. En toen zei je van, herken me aan de paarse kleding. Oh ja. Dat je ja, wel echt paars aan. En ik dacht gelijk van... Ik weet nog dat ik een beetje een soort van beeld had... bij wat voor een match ik zou hebben... en hoe ik me daarbij zou voelen... En ik had eigenlijk wel een ander beeld, zeg maar, dan wat het daadwerkelijk uiteindelijk was. En eigenlijk gewoon gelijk toen ik je ontmoette, dacht ik van, oh, dit heeft wel een klik, denk ik. Ja? Ja. Op basis van hoe ze eruit zag? Ja, een beetje, ja. Een paarse kleding, je deed het. Ja, een paarse kleding. Ja, dat is altijd wel tof. En hoe was dat dan voor jou, Anne? Ja, ik vond het heel spannend ook zo van... Ja, heb ik iets te bieden of zo? Ik denk dat ik dat vooral spannend vond in het begin. Ik kan me voorstellen dat het toch een beetje als een verantwoordelijkheid ook voelt. Of niet? Ja, en ook wel zoeken naar wat, wat is het dan wat ik kan doen? Hmm. Hoe zal het gaan? Je weet, je hebt niet echt kaders of zo. Je moet het heel erg zelf ook gaan vormgeven. Je hebt die match en daarna doe je het ook een beetje zelf. Dus ja. Dat vond ik wel zoeken in het begin van in hoeverre moet ik dan zeg maar telkens vragen van wil je afspreken of moet ik de bal bij Anna laten liggen. Dat vond ik zelf in het begin misschien een beetje zoeken. Ja, dus echt aftasten. Ja. En Anna, hoe was het om jouw verhaal opeens aan een wildvreemde te vertellen? ja, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie wel een beetje twijfelde over in hoeverre ik daarover moet praten. Want ik wilde bijvoorbeeld geen bepaalde last op Anne leggen. Van, goh, dit zijn mijn problemen, luister naar me, zeg maar. Mm-hmm. Dus in die zin voelde ik me wel een beetje nog een beetje twijfelachtig erover. Maar Anne had een hele open houding, vooral bij het eerste gesprek. En ik had een beetje het gevoel alsof ik een beetje alles daaruit kon laten komen. En ik had nog wat gesprekken ook met de organisatoren van de wachtverzachter over van, hé, ik worstel een beetje mee van, is er ruimte voor en zo. Maar uiteindelijk kwam er ook een beetje op neer dat Anne zich ook had aangemeld. Ja, ze wilde het zelf. Ja. Precies. Ja. Dus toen voelde ik me er een stuk comfortabeler bij. Ja. Om gewoon meer te vertellen erover. En Anne, hoe is het dan om haar ik heb net eventjes zo best wel wat confronterende vragen gesteld. Hoe was het voor jou om haar verhaal te horen van Anna? Over toch wel iets wat niet heel veel voorkomt. Ja, in die zin dus een heel bijzonder verhaal. Dus ja. Dat vond ik ook ergens heel interessant of zo. Van om dat te horen. Wat dan vragen zijn die opkomen op het moment dat je zo'n community verlaat. Ik vond het vooral een heel interessant verhaal. En in bepaalde dingen dus ook wel herkenbaar. We zijn uiteindelijk denk ik ook wel gematcht op dat stuk zingeving. Dus wat als kaders wegvallen. Ja. Bij mij was dat dan iets anders. Dus ik denk ook wel een bepaalde herkenning toch. In, ja. Ook al zijn het misschien andere vragen. Ja, dat daar onder de vraag... De vraag onder de vraag misschien toch best wel om elkaar lijkt dan. Ah. Anna, heeft het je geholpen om de wachttijd te overbruggen en misschien inzichten te krijgen die je kan gebruiken bij je verdere behandeling? Ja, absoluut. Ja? Ja. Ik denk dat het in eerste instantie wel een beetje... Ja, het luisterend oor zeker. Om het een beetje onder woorden te kunnen brengen waar ik precies mee zat. Dus dat hielp sowieso. Maar verder... Anne stelt heel goed vragen. en daardoor merkte ik ook een beetje dat ik een soort van mijn eigen gedachtegang ook een beetje kon uitdagen. En zeggen van waarom denk ik zo? En daarnaast gewoon heel veel aanmoediging in mijn eigen pad, zeg maar. Zijn jullie niet vriendinnen trouwens, inmiddels? Of werkt dat niet zo? ik weet niet precies hoe dat hoort te werken. Is dit het moment om eens dat uit te spreken? Is dat zo of niet? Kijk je ernaar? Ik werd wel. Ik had wel laatst gevraagd van, hey, als ik nu van de wachtlijst af ben, hoe zit het nou? Moet ik nu weg? Of want ik had er wel over nagedacht van hoe zou het nou gaan als ik weg zou moeten bij de wachtverzachter, wat trouwens niet zo is. en ik dacht van ja, dan zou ik wel sowieso nog contact willen houden. Lijkt me sowieso wel leuk. Hmm. Zou jij dat ook willen, Anne? Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Anna het nog vergaat. Want ja, ze is gewoon. Ik vind haar heel inspirerend, dus het brengt mij ook veel om met haar om te gaan. Dankjewel. Ja, ze is echt heel erg nu haar eigen pad aan het bewandelen. En ik vind dat gewoon heel mooi om te zien en heel knap hoe ze dat doet. Het is gewoon super dapper. Dat ze is ook artiest, ze maakt ook muziek. Dus dan zegt ze van ja, ik wil een album opnemen. En dan gaat ze op een app gaat ze mensen zoeken om dat dan te doen. En ze is een album aan het schrijven. Ja, ik vind het allemaal. Dus het inspireert jou in zekere zin natuurlijk ook zeker. Weer. Dus dat, het helpt. Ik denk dat ik hier wel een vriendschap zie opbloeien ergens. Ja, ik zie hier hartjes door de lucht gaan. Heel goed, heel mooi. Dank jullie wel, Anna Karren en Anne Harteman. En sta je nou op de wachtlijst? En wil je hulp om de tijd te verzachten? Of wil je juist een handje helpen? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.wachtverzachter.nl. Ga ik even naar mijn buurden. Even kijken wie er zit bij Bureau Buitenland. Sophie Derksen zie ik staan hier. Goedemiddag. Ha, Natasja. Waar ga je heen? Nou, bij ons te gast is Robert Serri, oud-diplomaat, voormalig VN-gezant in het Midden-Oosten. En we spreken over het nieuws dat Nederland de financiering aan VN-hulporganisatie UNRWA heeft opgeschort met hem. Ook hij werkte uiteraard daar in de regio. En het gaat over het nieuws vanuit Brussel met dat nieuwe Europese steunpakket dat er toch ligt voor Oekraïne. Oeh, dat is verrassend. Heel goed. Bureau Buitenland dus vanaf 2:30 met Sophie Derksen. En morgen zit hier Patrick Lodiers. Tot dan. Dag.